499 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci. Aneta Aftoniuk. Dzień dobry. Jest 16. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Łobuz, sadysta i morderca, czyli awantura w Sejmie. Niewykluczone są wnioski do prokuratury. Kredyty nie będą tańsze, stopy procentowe zostają bez zmian, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Będzie europejski odbyt za amerykańskie cła. Późnym wieczorem Donald Trump ma ogłosić stawki. Awanturą w Sejmie zajmą się Prezydium Izby i Konwent Seniorów. Zapowiedział to wicemarszałek Piotr Zgorzelski, który prowadził obrady, gdy doszło do spięcia między Jarosławem Kaczyńskim a Romanem Giertychem. Koalicja Obywatelska zapowiada też złożenie zawiadomienia do prokuratury. Chodzi o słowa, które pod adresem Giertycha wykrzykiwali politycy PiS. Awanturę rozpoczął prezes Prawa i Sprawiedliwości, który mówił o Romanie Giertychu, że jest sadystą. Nawiązał w tym miejscu do sprawy przesłuchania i śmierci jego byłej współpracowniczki Barbary Skrzypek. Mamy do czynienia także z doprowadzeniem do śmierci świętej pamięci Barbary Skrzypek poprzez haniebne przesłuchanie. Gdy głos zabrał Roman Giertych, posłowie PiSu okrążyli mównicę i wykrzykiwali. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski powiedział, że na sali sejmowej doszło do rzeczy skandalicznych. Zapowiedział, że zostaną przeanalizowane nagrania z zajścia przy sejmowej mównicy. Ja uważam, że powinniśmy zastosować bardzo surowe konsekwencje, dlatego że moim zdaniem przekroczone zostały granice nie tylko werbalne, ale gdybym ja zarządził przerwy, to z pewnością mogłoby dojść do przekroczenia granicy przestrzeni osobistej. Posłowie Koalicji Obywatelskiej nie wykluczają złożenia pozwów przeciwko politykom Prawa i Sprawiedliwości. Sylwia Białek, Polskie Radio. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Oprocentowanie kredytów i lokat w złotych się nie zmieni. Zdaniem Moniki Kurtek z Banku Pocztowego z obniżeniem stóp Rada powstrzyma się jeszcze kilka miesięcy. Żeby zobaczyć, jak sytuacja będzie się rozwijać i takim pierwszym chyba momentem, gdzie ta obniżka stóp procentowych mogłaby się pojawić, to jest lipiec bieżącego roku, czyli wtedy, kiedy Rada będzie dysponować kolejną projekcją i prognozami dotyczącymi i inflacji, i PKB. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 5,75%. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej rezygnuje ze stanowiska. Krzysztof Trofiniak na czele Narodowego Konsorcjum Zbrojeniowego stał od ubiegłego roku. Więcej w relacji Agnieszki Drążkiewicz. O możliwej dymisji Krzysztofa Trofiniaka spekulowało się od wielu tygodni. Odwołania prezesa domagało się kierownictwo resortu obrony oraz wojsko, niezadowolone ze współpracy z rodzimą zbrojeniówką. Do dziś nie było jednak zgody rządu, bo Krzysztof Trofiniak to człowiek powiązany z Platformą Obywatelską. Sytuacja rozwiązała się jednak, bo prezes sam złożył rezygnację. W najbliższym czasie Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej wybierze następcę Trofiniaka. Nowy prezes będzie musiał z pewnością przyspieszyć projekty amunicyjne, zwłaszcza jeśli chodzi o kaliber 155 mm. Teraz produkcja tej amunicji w PGZ nie idzie zbyt dobrze. To niespełna 50 tysięcy sztuk rocznie, co bardzo często w ostatnich miesiącach krytykował MON. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Są zarzuty dla pilota policyjnego Black Hawka, który w 2023 roku zerwał kable energetyczne podczas przelotu nad piknikiem Prawa i Sprawiedliwości w Sarnowej Górze. Zdaniem śledczych mężczyzna m.in. nie dopełnił obowiązków wynikających z prawa lotniczego. Wykonywał zbyt niski przelot nad osobami, które uczestniczyły w tym pikniku i przeszkodami terenowymi, czym doprowadził do uderzenia łopatą wirnika głównego przewód odgromowy wraz ze światłowodem, powodując jego zerwanie i upadek bezpośrednio w pobliżu ludzi. I tutaj mamy do czynienia z tym niebezpieczeństwem sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym, a następnie kontynuował lot do Warszawy bez przeprowadzenia oceny zdatności do dalszego lotu. Powiedział nam rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku Bartosz Malisz. Szkody spowodowane przez policyjnego pilota wyceniono na ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Francuski rząd zapowiada odwet za amerykańskie cła jeszcze przed końcem tego miesiąca. Administracja Donalda Trumpa ma ogłosić wieczorem podniesienie taryf na produkty importowane z różnych krajów na świecie, w tym z Unii Europejskiej. Rzeczniczka francuskiego rządu poinformowała, że Unia Europejska odpowie na amerykańskie cła w dwóch etapach. Pierwsza odpowiedź nastąpi w połowie kwietnia. To odwet za atak na stal i aluminium, tłumaczyła Sophie Prima. Po szczegółowej analizie Europejczycy przygotują drugą fazę odwetu. Europejska decyzja zostanie ogłoszona przed końcem kwietnia, wskazała przedstawicielka władz w Paryżu. Francuzi nie wiedzą na razie, jakie sektory zostaną objęte wzrostem taryf. Wiemy natomiast, że chodzi o dosyć potężne cła. Mówi się około 20-25%, co oczywiście spowoduje zamieszanie w gospodarce. Władze w Paryżu podkreślają, że Unia Europejska powinna wykazać się stanowczością i jednością w odpowiedzi na rozpętaną przez Amerykanów wojnę handlową. Francja ostrzega, że Waszyngton będzie manipulował taryfami celnymi w taki sposób, by skłócić Europejczyków. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie 16:00, czas na sport w Trójce. Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Polska królowa tenisa niestety do Radomia nie zawita. Takie są właśnie nie najlepsze informacje dla kibiców, a w szczególności tych Igi Świątek. Numer 2 światowego rankingu ogłosiła, że nie wystąpi w turnieju kwalifikacyjnym do pucharu Billie Jean King. Jak to argumentuje? Podjęłam trudną decyzję. Wiem, że to nie jest informacja, której chcieli kibice, szczególnie polscy. Niemniej to decyzja słuszna dla mnie na ten moment. Jak dodaje, teraz przyszedł czas na więcej balansu, skupienie się na sobie i swoich treningach, napisała Świątek w mediach społecznościowych. W Radomiu zabraknie też Magdaleny Fręk, w jej przypadku to jest kontuzja nadgarstka, a w turnieju, który rozpocznie się 10 kwietnia i potrwa dwa dni, biało-czerwone zmierzą się ze Szwajcarkami oraz Ukrainkami. W piłce nożnej na Stadionie Narodowym zagrają okrajowy superpuchar. Mistrz Polski Jagiellonia zmierzy się ze zdobywcą pucharu, czyli Wisłą Kraków. Spotkanie bojkotują kibice Jagi, bo też pierwotnie mecz miał być rozegrany w stolicy Podlasia. Zapełni się za to dzisiaj Stadion Śląska, gdzie w półfinale Pucharu Polski o 18:00 pierwszoligowy Ruch Chorzów podejmie Legię Warszawa. Oczywiście Stadion Śląski się wypełni w finale. Na zwycięzcę już czeka Pogoń Szczecin. Okrajowy Puchar Króla walczą w Hiszpanii. Wczoraj do finału awansował Real Madryt i czeka na rywala. Będzie to Barcelona lub Atletico Madryt. Rewanż odbędzie się w stolicy, a w pierwszym meczu było 4-4. Początek o 21:30. Z nożnej piłki do ręcznej, bo też w meczu rewanżowych 1/8 finału Ligi Mistrzów zagrają Industria Kielce i Orlen Wisła Płock. Kielczanie zmierzą się w Berlinie z Fixe, a w pierwszym meczu zebrali Lanto i muszą odrabiać 6-bramkową stratę. Łatwo nie będzie jednak, przyznaje trener Industrii Tałant Dujszebajew. My możemy wygrać 2-3, będziemy walczyć, ale wygrać 6-7, nie mówią, że nie jest to możliwe. Postaramy się, ale na pewno u lidera Bundesligi, który jest w takiej niesamowitej formie, to ciężko. Początek grania 18:45, o 20:45 batalia Płocczan w Nantes. W pierwszej odsłonie na wciarze wygrali 3 bramkami. No i w siatkówce tytułu w Pucharze C w dwumeczu z Iratem Bankas i Ankara będzie bronić ASE Koresowia. Pierwsze spotkanie finałowe w Rzeszowie od 18:00, a kolejny sport w Trójce za godzinę. Przyjemny dziś był dzień w pogodzie i do końca taki pozostanie, tylko wybrzeże musiało napsocić, bo tam więcej chmur. Jutro reszta kraju pogodna, słoneczna, miejscami będzie nawet 18 stopni, ale nie w górach, tam śnieg. I powiedziałam reszta kraju, no bo na wybrzeżu też bez słońca i bez dobrej pogody. Poprawcie się tam, kochani, nad tym morzem, bo statystyki zaniżacie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Daniel Leśniewski i dziewczyny. Tak należałoby przedstawić dzisiejszą ekipę popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, Daniel Leśniewski czeka na Państwa telefony. Dla porządku przypomnę 22 i 7 trójek. A dziewczyny to Anna Regulska, która realizuje audycję, Monika Suszek, która ją przygotowała i Aneta Aftoniuk, która właśnie do Państwa mówi. To co? Gramy? I just can't wait till the day when you knock on my door. Ania Regulska, która realizuje dzisiejszą audycję, właśnie przed chwilą powiedziała mi na słuchawki: uspokój się, dziewczyno, bo jak będziesz skakać na tym fotelu, to będzie ci głos drżał. No to siedzę grzecznie. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy Państwa do Trójki do godziny 19, ale zdaje się, że Państwo jeszcze trochę mentalnie są wczoraj. Mam takie uprzejme pytanie do wczorajszego wydania dotyczącego smoków. Na imię mam Joanna, jestem miłośnikiem psów. Chętnie kupiłabym takiego smoka. Czuję się zachęcona przez panią redaktor Aftoniuk, ale nigdzie nie mogę ich znaleźć. Czy państwo macie jakieś pomysły, gdzie takiego smoka z dobrej hodowli można kupić? Jak w sprawie smoków, czy będzie można adoptować i czy pani Aneta nam powie, jak to zrobić u kogo? To będzie taką naszą trójkową matką smoków? Tak, będę państwa trójkową matką smoków, jak najbardziej. I proszę zauważyć, że nie powiedziałam, że są państwo wczorajsi, tylko że państwo głową są wczoraj. To tak dla tych, którzy się oburzyli już od razu, kiedy tylko się odezwałam, to takie proszę uważać na to, co ja mówię i słuchać uważnie. Takie sprostowanie. Ale proszę państwa, dzisiaj już jest nowy dzień, bo świętowaliśmy nasze urodziny przez ostatnie kilka dni, bardzo się dużo działo wspaniałości na naszej antenie. Państwo byli z nami i bardzo jesteśmy za to Państwu wdzięczni, bo jednak razem fajniej, prawda? Ze smokami czy bez nich, my jesteśmy dla Państwa i robimy naszą radiową robotę, bez względu na to, czy jest to dzień urodzinowy, czy nie. I dzisiaj zapraszamy do Trójki nowe tematy. Siedzę dużo, tak, bo przed telewizorem, przed komputerem. No właśnie, przed komputerem, przed telewizorem dużo się siedzi. Dzisiaj zapraszamy do Trójki, będzie dużo ruchu, bo będzie i o chodzeniu, i o jeżdżeniu na rowerach. Ale przede wszystkim mam nadzieję, że nasza muzyka poruszy Państwa serca, a może i ciała. Zacznijmy od naszej piosenki dnia, w której, i to jest ważna informacja, być może dla Państwa nie wszystkich tak ważna jak dla pozostałej części, że jednak w tej piosence ma swój duży udział Taco Hemingway, który jednak nie rozpieszcza nas w ostatnich latach ani nowymi płytami, ani koncertami, więc tym bardziej cieszymy się, że w takich projektach muzycznych ciągle bierze udział. No tak, to prawda, Trójka ma 63 lata, ale przecież nadążamy za czasami. Chciałbym trafić znów do miejsca, które mnie poruszy. Znaleźć most do terapii, i skarb templariuszy. Nie lubię LA, może to dziwne. Nie lubię LA, mam po nim bliznę. Chciałbym trafić znów do miejsca, które mnie poruszy. Znaleźć most do terapii, i skarb templariuszy. Nie lubię LA, może to dziwne, nie lubię LA, mam po nim bliznę. W sobotę mieliśmy pizzę i basen na kolorowym. Były tam ryżowe szyszki i tony wlepek klubowych. Sezon 9-10, suche stawy, ja na Wiśle. Jeszcze nie wiem, że zostanie tak na całe moje życie. Słucham meczów w Radiu Kraków i w programie pierwszym. Tata mi podsuwa mrożka, nie dzieci z Bulerbyn. Do dziś dzięki niemu dwa paznokcie mam inne. Na wakacjach w Grecji kiedyś przytrzasnął mi bagażnikiem. 2.12 jakoś wszędzie już stoją orliki. Ja palę pierwszego szluga i biorę te pierwsze łyki. Dzieciństwo, nie wiem czy to nie był sen. Następna scena jest w LA. Chciałbym trafić znów do miejsca, które mnie poruszy. Znaleźć most do terapii, i skarb templariuszy. Nie lubię LA, może to dziwne. Nie lubię LA, mam po nim bliznę. Chciałbym trafić znów do miejsca, które mnie poruszy. Znaleźć most do terapii, i skarb templariuszy. Nie lubię LA, może to dziwne. Nie lubię LA, mam po nim bliznę. 9-8 miałem plakat Brazylii i płytę Fuji. Z szkoły nie nabiciłem, nie chciałem się zbytnio budzić. W TV miodowe lata, Tsubasa i Rysio Lubicz. A wy mi jakieś dyktanda i matma, no z czym do ludzi? 0-4 miałem rozwód rodziców i wolną chatę. Dosłownie dom stoi pusty, me noce są lodowate. Odpalam Marlboro pakiet, gdy zdarzał się nocą spacer. Fagarowałem, wtedy poznałem, co to są kace. 0-7 miałem sporą nadwagę i tłuste włosy. iPoda pierwszą dziewczynę i czułem się już do rosły. 09 ciągle spóźniałem się do pracy, bo do późnej nocy pisałem swoje wierszyki i lałem te rude szoty. 2.12 z Jonaszem na hakni, 2.13 muranów i partii, 2.14 z umakiem na stawki. Piszę rymy prawie tolą z morzu sampli. Po raz pierwszy Macio opuścił intro szlugów i mam ciarki. W 2.15 coś co mógłbyś nazwać już karierką. W 17 zdjęcie z Janem i Szymanem pod barierką. Wtedy w komentarzach miałem za autotym pierwszy. Dzisiaj wrzucam kiedy chcę go i tak jestem już legendą. Same daty w tej piosence, w sensie podane roczniki. I my teraz też trochę o datach, ale związanych z prezydenckimi wyborami, bo nie przed pierwszą, a przed drugą turą wyborów prezydenckich ma odbyć się tak zwany Marsz Patriotów. To propozycja Rafała Trzaskowskiego. Wcześniej o pomyśle organizacji takiego marszu pisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, a jeszcze wcześniej PiS i Karol Nawrocki zapowiedzieli marsz tysiąclecia Królestwa Polskiego. Tak teraz będzie wyglądać kampania wyborcza na najważniejszy urząd w państwie. Kandydaci będą wyrabiać kroki. O szczegółach Bartosz Bielecki. 1 października 2023 roku. To wtedy przed wyborami parlamentarnymi odbył się Marsz Miliona Serc, zorganizowany przez Donalda Tuska. Chcę wam powiedzieć, że jest nas więcej niż milion. Uczestniczymy... Był to jeden z najważniejszych momentów tamtej kampanii. Teraz pomysł jest podobny. Celem marszu jest to, abyśmy byli razem, mówił wczoraj kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Dlatego lepiej w naszej ocenie zrobić to pomiędzy pierwszą a drugą turą, bo wtedy no nie ma wątpliwości, że wszyscy jesteśmy razem, ramię w ramię i że wszyscy mamy szansę wesprzeć wtedy kandydata strony demokratycznej, który będzie w drugiej turze. Jeżeli Rafał nie wejdzie do drugiej tury, to rozumiem, że mogę oczekiwać, że albo pójdzie w marszu poparcia dla mnie, odpowiada marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Albo też w jasny sposób poprze moją kandydaturę jako kandydata demokratycznego. Niechętna do udziału w marszu jest też Lewica, która w wyborach wystawiła Magdalenę Biejat. Jeśli chcecie podemonstrować, ale nie możecie się dogadać z terminem, to Lewica zaprasza na 1 maja. Pisze w mediach społecznościowych rzecznik ugrupowania Łukasz Michnik. To jest marsz desperacji, ale to jest też marsz, który pokazuje, o czym są te wybory. Dodaje z kolei poseł PiS Łukasz Schreiber. No Tusk jest główną postacią, tak naprawdę nie Trzaskowski. To są wybory, które są swoistym referendum za bądź przeciwko rządowi Tuska. Według profesora Rafała Chwedoruka, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego, Koalicja Obywatelska liczy na powtórzenie efektu sprzed wyborów parlamentarnych. Jak dodaje, na marszu nie powinno być problemów z frekwencją. W Platformie pewnie większe emocje może budzić to, czy jednak uda się zetrzeć w drugiej turze z Karolem Nawrockim, a nie ze Sławomirem Mentzenem, aniżeli to, czy na marszu będzie 20, 30, 50 czy 70 tysięcy uczestników. To jest troszeczkę taki już nie tyle odgrzewany, co nieświeży kotlet, zauważa ekspert do spraw wizerunku Tomasz Łysakowski. Dlatego, że pewne rzeczy, czy pewne sposoby jakby ekspresji politycznej sprawdzają się różnym partiom. Skąd ten brak nowych pomysłów? Profesor Chwedoruk podkreśla, że to przejaw stabilizacji naszej sceny politycznej. Chyba trochę znormaliliśmy dzisiaj ekstrawertyczni kandydaci, jak niegdyś kandydat, który poprzez start w wyborach reklamował produkowany przez siebie wkład do butów, no są nie do pomyślenia. Dotychczas Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 10 kandydatów w wyborach prezydenckich. Pierwsza tura już 18 maja, a ewentualna druga zaplanowana jest na 1 czerwca. A materiał przygotował Bartosz Bielecki. Nie wiem jak Państwo, ale mnie się te wkładki do butów wspomniane przez profesora Chwedoruka w tym materiale zdecydowanie kojarzą z marszami i schodzeniem. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że mam taką refleksję, że bardzo dobrze, że już nie uprawiamy w Polsce rycerstwa, bo kampania wyborcza polegałaby na turniejach, a boję się, że urzędujący prezydent wtedy przekazywałby wygranemu białą chustkę. Jestem już zmęczona miałkością tej kampanii i szczerze mówiąc to czekam na merytoryczne dyskusje, z których wynika cokolwiek dla nas wyborców. A Państwo? Think it's great, but while in this world, korzystają Państwo licznie ze znanego sobie dobrze numeru telefonu do trójki? Do czego w życiu jest potrzebna matematyka? Do tego, żeby dobrze grać w piłkę nożną. Już mamy odpowiedź, dlaczego nasi piłkarze tak słabo grają. Nie zdali chłopaki egzaminu z matematyki. Nie mam innego wytłumaczenia. Ja też nie mam innego wytłumaczenia, ale może słuchacze pomogą. Co Państwo na to? Co Państwo o polityce? Co Państwo o piłce nożnej? Proszę dzwonić. Zapraszam do trójki do godziny 19. Temat dyplomów pojawi się jeszcze dzisiaj na naszej antenie. To mogę Państwu obiecać. Marzy, żeby któryś z kandydatów godnie nas reprezentował na międzynarodowej arenie. Wiele więcej do zrobienia nie ma. Nie ma specjalnych możliwości, więc niech przynajmniej tyle zrobi. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkuzić, pranie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. A no, to u mnie podobnie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Programy parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie. 20 lat po śmierci Jana Pawła II. To wszystko było ustawione. Prezes NIK o kontraktach zawieranych przez RARS. Reaktor Maria nie pracuje. Co z izotopami dla pacjentów onkologicznych? 19.30. Oglądaj codziennie w TVP 1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. O, szykujesz się na spotkanie? Czuję to. Jestem twoim sercem. Ciężko mi się pracuje. To stres czy otyłość? Byliśmy razem w różnych sytuacjach. Kiedy przytłoczył cię ciężar obowiązków, odkładałeś to, co naprawdę ważne. Zawsze jest dobry czas, by to zmienić. Zadbaj o siebie i porozmawiaj z lekarzem o leczeniu otyłości. Słuchaj serca. Lecz otyłość. Dowiedz się więcej na ootyłości.pl. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z o.o. Gotowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt. Żegnamy reklamy. Minęła 16.30, czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Otwocka prokuratura rejonowa sprawdza, czy doszło do przestępstwa w związku z awarią wodociągową. Woda nie tylko w Otwocku, ale też w Karczewie jest niezdatna do picia, nawet po przygotowaniu. Powiatowy szpital w Otwocku wstrzymał przyjęcia nowych pacjentów, a także zabiegi i operacje planowe. Będą zarzuty dla byłego szefa podkomisji smoleńskiej Wacława B. Chodzi o utrudnianie śledztwa dotyczącego wyjaśnienia przyczyn katastrofy prezydenckiego Tupolewa. Podkomisja, tworząc własny raport, wypożyczyła z prokuratury kilkadziesiąt elementów wraku samolotu, które następnie zaginęły. Wacław B. zostanie wezwany do prokuratury w pierwszej połowie kwietnia. Będzie zakaz używania materiałów pirotechnicznych w zamkniętych pomieszczeniach. Tak zdecydowali niemal jednogłośnie parlamentarzyści Macedonii Północnej. Na osoby niestosujące się do zakazu będą nakładane wysokie kary pieniężne, a w przypadku powtórzenia się przestępstwa nawet areszt. Władze zaostrzają przepisy po pożarze dyskoteki, w której kilka tygodni temu zginęło 59 osób. Pełny serwis Trójki o 17. Czas na ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Stopy procentowe bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej i raczej nikogo tym nie zaskoczyła. A kiedy kredytobiorcy mogą liczyć na niższe oprocentowanie? O tym główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Według naszych przewidywań, jeśli potwierdzą się obecne prognozy wskazujące na spadek inflacji poniżej 3,5% od lipca-sierpnia i jeśli kolejna projekcja NBP publikowana w lipcu będzie potwierdzać powrót inflacji do celu na trwałe w kolejnych kwartałach i w następnych dwóch latach, to na lipcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej może podjąć decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP. Przypomnijmy, podstawowa stopa procentowa NBP teraz wynosi 5,75%. Dziś w nocy czasu polskiego ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie amerykańskich ceł, m.in. na samochody importowane do USA. To oczywiście będzie miało wpływ na polską gospodarkę, chociaż umiarkowane. Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że nasz PKB spadnie w krótkim terminie o 0,11%, tylko biorąc pod uwagę dotychczasową wymianę ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Unią i Chinami. Ten łączny spadek polskiego PKB może być się trochę jeszcze pogłębić, tam o około 0,12 łącznie PKB z tymi obecnymi cłami. Czekamy na to, co się wydarzy dzisiaj. Według oficjalnych zapowiedzi amerykański prezydent Donald Trump ma ogłosić decyzję w sprawie ceł po 22 naszego czasu. Spółka Polskie Porty Lotnicze zleciła audyt w sprawie przekroczonego budżetu modernizacji lotniska w Radomiu. Początkowo miała ona kosztować 400 milionów złotych, ale ostateczny koszt był dwa razy wyższy. Ekspert transportowy Adrian Furgalski twierdzi, że inwestycja od samego początku była błędem. Rynek ostrzegał, przewoźnicy ostrzegali, a to chyba oni wiedzą także po swoich systemach rezerwacyjnych, gdzie ten pasażer może się pojawić. Te wszystkie ostrzeżenia zostały zignorowane. W tej chwili jedyną linią lotniczą, która realizuje połączenia na lotnisku w Radomiu, są polskie linie lotnicze LOT. Obsługują one rejsy do Rzymu, a od czerwca uruchomią jeszcze połączenia do Barcelony. Na koniec jeszcze zaglądamy na rynek walutowy. Za franka płacimy 4,36, za euro 4,17, za dolara 3,86, funt kosztuje 4,99. W nocy pogodnie, więcej chmur na południu, ale bez opadów. Miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Noce wciąż zimne, na wybrzeżu oczywiście. Przy gruncie temperatura nawet minus 4 stopnie. 22,7 trójek to jest telefon do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki i zdaje się, że temat kampanii wyborczej prezydenckiej nieco Państwa poruszył.

Zmienia się sporo. Jeżeli chcą Państwo posłuchać Bim Bom Big Bena, tudzież pojechać na festiwal teatralny w Edynburgu, tudzież zobaczyć Belfast. Belfast, bardzo niedocenione miasto w ramach kącika niepopularnych opinii korespondenta, powiem Państwu nieśmiało, że w Belfaście jest moim zdaniem o wiele lepiej niż w Dublinie. No ale w każdym przekonałeś razie... nas. A nawet się nie musiałem za bardzo nastawać, szczerze mówiąc. W każdym razie, wszystko to staje się odrobinę trudniejsze, jeżeli są Państwo turystami, ale na przykład, jeżeli Państwo mają rodzinę w Manchesterze, w Cardiff czy w Derea, na co dzień mieszkają Państwo nad Wisłą, albo potrzebna jest ETA. To nie jest karta, którą trzymamy w portfelu, wszystko jest cyfrowe, ma być sobie w chmurce. Krok pierwszy, rejestrujemy się, dostajemy po jakimś czasie zielone światło, no i to nasze pozwolenie będzie automatycznie podczepione, w cudzysłowie, pod nasz paszport. Następny krok, przylatujemy do Londynu, tudzież Manchesteru, skanujemy paszport w bramce automatycznej i tadam, drzwi się otwierają, można zwiedzać. Tak to ma wyglądać w teorii. W teorii już dzisiaj bez ETA nie polecimy i nie pojedziemy Big Benowi, Muzeum Titanica, Haggisowi, wieżyczkom Oxfordu. Będziemy musieli powiedzieć bye bye. Ach, nie dla nas białe klify Dover. A to teoria, ale praktyka jest nieco inna. Już jakiś czas temu urzędnicy MSW brytyjskiego mówili mi, że na początku, ponieważ to są naprawdę duże zmiany, będą trochę przymykać oko i zamiast zawracania będzie pouczanie. Posłuchajmy szefa Straży Granicznej Phila Douglasa. Jest pewien okres przejściowy. Okres, kiedy niekoniecznie będziemy egzekwować nowe prawo. Ludzie nadal będą mogli wsiąść do pociągu czy samolotu. Mniej więcej we wrześniu lub w październiku to się zmieni. Urzędnicy brytyjskiego MSW od razu mówią jednak, że lepiej nie ryzykować, bo no, po pierwsze dlatego, że prawo to prawo, no i w gruncie rzeczy to przymykanie oka zależy po prostu od dobrej woli strażników granicznych. Ci z Państwa, którzy przekraczali granice Królestwa kiedyś, być może się zorientowali, że dobra wola nie zawsze stanowi część podstawowego wyposażenia brytyjskich strażników granicznych, tak to ujmijmy. No i po drugie jest druga rzecz, no to sprawdzanie i pouczanie może potrwać, tak? Pytanie, po co sobie psuć wakacje, po co sobie psuć city breaka i weekend, no albo na przykład ryzykować, że zaraz ucieknie nam autobus, samolot, tudzież pociąg. Adam, czy ta ETA to jest taka podobna do wizy, która w tej chwili obowiązuje na wjazd do Stanów Zjednoczonych? Jak się składa taki wniosek? Też przez internet? ETA to nie jest wiza i brytyjski rząd bardzo zdecydowanie to podkreśla. ETA to pozwolenie na wjazd. Wszystko jest cyfrowe. Wniosek składać można przez stronę, tudzież przez aplikację. Przy czym strona rządowa robi absolutnie wszystko, żeby nas zniechęcić do skorzystania z niej. Cały czas wyskakują monity. A może wolałbyś złożyć wniosek w aplikacji? No ściągnij, no co ci szkodzi? Trzeba się naprawdę przeklikać i trzeba naprawdę sporo cierpliwości, żeby w końcu zrobić to przez stronę. Na stronie wspomnianej jest też link do aplikacji. Adres jest trochę skomplikowany tej strony, bo to jest gov.uk/electronic-travel-authorization. No nie jest to łatwy adres, tak, ale wkrótce... Tak, na pewno zapamiętaliśmy wszyscy, to na bank. To ja mam rozwiązanie, wkrótce znajdziecie go Państwo na moim Instagramie, opublikuję go, może się przyda, adamdombrowski.london, to jest adres, hashtag autopromocja. Mówiąc szczerze, to ta aplikacja jest pod wieloma względami łatwiejsza w użyciu. Jest taki moment, kiedy na przykład trzeba sobie zrobić zdjęcie, no i aplikacja robi to bez problemu, a jeżeli próbujemy to zrobić na stronie, no to trzeba uruchamiać kamerkę przy laptopie, trzeba ewentualnie ładować ręcznie fotografię Adam, z dysku. Właśnie, czy można wgrać zdjęcie gotowe już wcześniej? Można, tylko trzeba się przygotować i mieć je, że tak powiem, z jeszcze, też pamiętajmy o tym, z odpowiednimi wymogami, jeżeli chodzi o format i wielkość tego zdjęcia, co czasami stwarza problemy. Oprócz tego zdjęcia musimy mieć przy sobie paszport, którego stronę z danymi wskanujemy, no i musimy mieć kartę płatniczą, tudzież aplikację płatniczą. Wszystko dlatego, że ta ETA, proszę Państwa, kosztuje 10 funtów, czyli mniej więcej 50 zł. Ale uwaga, za tydzień cena wzrośnie, będzie to już 16 funtów. Być może trzeba się więc pośpieszyć. Phil Douglas ze Straży Granicznej zapewnia, że cały proces nie powinien być jakoś bardzo skomplikowany. Usiadłem niedawno z przyjaciółką z Unii. Ściągnęła aplikację i złożyła wniosek. Zajęło to około 4 minut. Tyle samo minęło, nim ETA przyszła. To było bardzo łatwe. Urzędnicy przyznają jednak, że to scenariusz optymistyczny i zalecają, żeby na wszelki wypadek dmuchać na zimne, żeby składać ten wniosek i zacząć walczyć z aplikacją tudzież z monitami na stronie mniej więcej na 3 dni przed planowaną podróżą. Albo jak walczyć... już zdobędziemy to ETA... Mów, bo chciałam cię zapytać, czy walczyć też należy ze swoją chęcią odwiedzenia Zjednoczonego Królestwa, skoro ta aplikacja i ta strona działają tak kiepsko, ale powiedz jeszcze proszę na koniec, czy to pozwolenie obowiązuje na zawsze, czy jest jakiś określony czas obowiązywania tego dokumentu? ETA jest ważna na 2 lata, potem trzeba ją odnowić i pozwala na jednorazowy 6-miesięczny pobyt w królestwie. Jeżeli na koniec jeszcze mogę jedną rzecz podkreślić, bo to czasami wydaje mi się, że ginie. Otóż jest lista osób, które tej ety mieć nie muszą. Jeżeli mają państwo status pobrexitowy, czyli settled status albo pre-settled status, jeżeli mają państwo osobne pozwolenie na pracę lub naukę, wiadomo, jeżeli mają państwo podwójne obywatelstwo, brytyjskie też, ale także irlandzkie. W dodatku, jeżeli mieszkają państwo w Irlandii, na przykład w Dublinie wspomnianym już, to też nie muszą mieć państwo ETA. Pod jednym warunkiem muszą państwo pokazać, że startowali państwo, zaczynali państwo tę podróż z Republiki. Zresztą z Jersey, z Wyspy Kanale La Manche też, bo tutaj po prostu chodzi o Common Travel Area. No i jeszcze jedna rzecz. Płacić nie muszą też ci, którzy mają tylko lot przesiadkowy w Królestwie. Czyli lądujemy na Stansted, lądujemy na Heathrow, nie przekraczamy granicy. No i w takim wypadku, jak za moment polecimy dalej do USA czy do Azji, nie musimy się przejmować nowym pozwoleniem na pobyt. Bardzo ci dziękuję. Cieszę się, że to wszystko wyjaśniłeś, bo dosyć jest to skomplikowane. Powiem ci szczerze, że zupełnie wolałabym wychowywać smoka od szczenięcia, niż teraz wypełniać te wszystkie dokumenty. Bardzo dziękuję. Nie zniechęcaj się. Adam Dąbrowski, nasz londyński korespondent. Dzięki. Korespondent z UK pokusił się o stwierdzenie, że Belfast jest ciekawszym miastem od Dublina. Na jakiej to podstawie wysnuł, ponieważ mieszkałem w Belfaście 6 lat i uważam, że Bytom w porównaniu z Belfastem to jest po prostu jak Nowy Jork. Gdzieś mi się tutaj to rozjeżdża. W popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki mówiliśmy o tym, że kampania wyborcza na najważniejszy urząd w naszym kraju, czyli na urząd prezydenta, będzie się odbywała marszowo. Zastanowiło mnie to, że nie mamy niepełnosprawnych polityków i z czego to wynika. No właśnie, z czego to wynika? Czy mają Państwo opinię na ten temat? Zapraszam. Daniel czeka na telefony od Państwa, a ja czekam na opinię. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Czasem krążę tu i tam. Kiedy kpić? Kto wie, jak naprawdę żyć? Mam to gdzieś. Lubię nocą włóczyć się. Miejski spacer ma swój styl. Szepczą tak, jak ćma padam, światła lamp. Już to wiem, barwy lubię, głośny śmiech. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy jestem na pole, że świętem radości jest życie. Przedle grzechy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję. A kiedy sen na pole, że świętem radości jest życie. Kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. Fiolka i głośny śmiech. Zapraszamy do Trójki w środę. Tak? To dzisiaj środa, 2 kwietnia. Jak najbardziej 2 kwietnia po urodzinowy dzień. A mówi do Państwa, jak się okazuje, matka Aneta od smoków. Chciałam też prosić o namiar na hodowlę smoków, ale trochę ułożonych, chyba 3 palczastych, bo one są łagodniejsze i takie, które nie zioną ogniem, no bo mam 2 koty i nie chciałabym, żeby one skończyły jak kury osmalone do rosołu. Da się zrobić. Proszę słuchać Trójki do 19 dzisiaj i zawsze. Ale chcę Państwu a propos smoków jeszcze przypomnieć albo powiedzieć, jeśli Państwu umknęła ta informacja, że smoki litewskie, one w charakterze kur wędrują sobie po podwórkach przy domostwach wtedy, kiedy jest bezpiecznie, a wtedy, kiedy sytuacja staje się już zaogniona i grozi domostwu jakieś niebezpieczeństwo, przybierają swoją prawidłową, smoczą postać, no i wtedy z tym niebezpieczeństwem walczą. Więc myślę, że taki litewski smok dla naszej słuchaczki jak najbardziej. Put your loving hand out.